Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Oh, çok ateşli girdim ben. Evet, müthiş bir girişti Ömer. Ben korktum. en son blues programımızda öyle artık sonlarda şeyle öyle ağdalı bluesun abi, etkisiyle o kadar iyice gevşemiştik. Bu programa sıkı giriş yapıyoruz. Evet, bu program sıkı bir program. Hard rock. Hard rock programı bizim rahatlıkla at oynatabileceğimiz. Blues dedim mi hani daha böyle önümüzü ilikleyip konuşuyorduk. Radyodaki uzmanlar herhangi bir şekilde kapıda bekliyorlardı aynen, değil mi? Sıkıntıya girmemek için ama hard rock'ta gerçekten bu konuda iddialıyız. Count 77 ilk grubumuz Las Vegas'tan. Las Vegas da ilginç bir şehir kardeşim. Neler çıkıyor? Count 77. Neden bu grubun adı böyle bir garip? Danny Count Cocker grubun beyni. Hatta bu adam da kim diye sorarsanız History Channel'da Counting Cars programını yapan adammış bu. Şimdi böyle ilginç adamlar, örneğin Fozzy'nin de beyni güreşçi işte böyle de, geçenlerde bir tane skateboarder, dünyanın en iyi skateboarderlarından bir tanesi, bu bacağını kırdıktan sonra kurduğu grup bayağı da beğenmiştik. Şimdi de araba programı yapan, arabaları tekrar restore eden History Channel programındaki Danny Cocker'ın grubu. Bayağı da iyiler kardeşim yani. Danny Cocker da iyi solistmiş. Tabii arkasına çok sıkı insanlar koymuşlar. İşte John Zito ile Stoney Curtis. Bunlar çok çok iyi. Barry Bonds var. Oraya geleceğim dediğin gibi. Yani Tommy Paris çok iyi bir klavyeci. Brittany Fox'tan bileceğimiz gibi. Yani böyle bir kadroyla, böyle bir destekle de yani Count 77 tamamen bir proje grubu olarak değil mi? Ortaya proje çıkmış. Grubu yani. Tabii, bu proje grubu. Başka hiçbir şey değil. Çok çok iyi bir şey olmuş. Albüm olmuş. Ben seviyorum kardeşim böyle birazcık daha jenerik. Birazcık daha hani formüle. Hedefe formüle. Nokta atış. Evet. Yani tam yani nokta atış. Evet. Bu. Aynen dediğin gibi. Parayı basıyorsun. Aynen, nokta atış aynen, yapıyorsun. Aynen. Yani İşte Rick Derringer'ın Rock'n'Roll Hoochie-Coo'yu, ondan sonra Pat Travers'ın Snorting Whiskey'i çalmışlar. Yani çatır çatır ya. Yani gerçekten tam hakkı verilerek çalınmış. Ya zaten biraz Alman Brothers'a benziyor. Değil mi? Alman Brothers. Ama yani Alman Brothers'ın birazcık daha bu şeyi. Yani hard rock. Tabii canım. Alman Brothers çünkü çok şeydir. Yani sağlam blues'dur. Dediğin gibi Alman Brothers tınıları var. Bunun yanında Free, Humble Pie, Forget. Ben örneğin çok Forget duydum. Yani Forget benim gerçekten çok şanssız kabul ettiğim gruplardan biridir. Amerika'nın dışında fazla adını duyuramamış gruplardan biridir Forget. Evet, evet. Ben Count 77'i o açıdan Forget'e çok benzettim. Ne olacak bu albüm? İşte bir birinci deneme olarak, birinci top atışı olarak bir şekilde koydu. Herhalde bu grupta biraz turlar. Amerika'da turlar. Danny Cocker büyük bir ihtimalle History Channel'dan iyi para kazanıyor. Ve kardeşim aynen, bu benim hoşuma gitti deyip. Bence zaten müzisyen. Yani o bir işi ve onun sayesinde de para kazanıp müziğe yatırım yapmış aslında. Aynen. Böyle bakabiliriz. Yani aynen, her müzisyenin olduğu gibi. Yani bazı müzisyenler müzik yapmaktan para kazanıyor. Evet. Bazıları ise başka yerlerden para kazanıp müziği aktarıyor. Yani müzik işte böyle bir şey yani. Değil mi? Yani zevk işi kardeşim. Aynen. Bu adam da bundan zevk alıyor. Ve 30-40 yıl öncesinin müziğini çok da güzel icra etmiş. Ya modern 77. sound böyle bir şey abi. Yani modernize ediyorlar. Aynen. Zaten Richie Zito'nun ve Stoney Curtis'in işin içinde olduğu bir şeyde de yani boş olmaz yani. Evet, dinleyelim. Evet, aynen. Count 77 kendi ismini verdiği albümden. Your Love Ain't Right da parçasının adı. We'll be right back. Pedalı kullansın, canım yesin ha. Hayır yani, yani bu çok şey. Led Zeppelin'e de benziyor. Yani böyle psikodelik bir yapısı da var. Yapısı da var. Geziyor şey müzik. Aslında ilginç yani baktığınızda bu konsept bir gruba göre şey yani hani para için yapılmış bir müziğe göre bayağı atraksiyonlu. Şey değil yani boş değil. Kesinlikle katılıyorum. Evet şimdi de Black Thor'a. Texas'tan. Heavy metal grubu aslında baktığımızda. Yani değil mi? Üçlü heavy metal grubu diyebiliriz. Ama yani... hard rock'a yakın. Yani şimdi nasıl? Hard heavy diyelim hadi. Çünkü gitarla, saf heavy metal değil yani. Ya buna metal yani. Buna işte, metal diyenin anlamını karıştırırız. Hard heavy, hard heavy. Evet, tamam. Evet. Hard heavy. Yani. Öyle diyelim. Yani işte hani vokal tarzı da birazcık böyle kirli vokal yapıyor. Tabii ya. Canım yani. Yani o şey ama şimdi gitar tarzı. Metal sadece gitarları yani o sound'u verince ya da öyle çalınca da metal olmuyor sonuçta. Yani, sen burada hard rock riff'i kullanıyorsan gitarda yani. Hatta bazen de glam tarzı koruslarda kullanıyorsan eğer ona metal diyemez. Demeyiz biz ona metal. Diyemezsin. Kandırmayın bizi. Aynen öyle. İşte Black Thor'a da öyle gruplardan biri. Bence çok kendilerine has bir tarzları var ve Foz ile turlamışlar. Evet zaten benziyor. Evet. Bakmayın. Değil mi? Yani. Değil mi? Aynen. Sound olarak yakınlar. Aynen. Tecrübeli bir grup belli. EP'leri varmış. Ondan sonra EP'den 4 yıl sonra da bu Yok, 2009'da bir albümleri var. Var mı ilk albümleri? Rise of the Torah diye bir albümleri var. Sonra 2012'de Raise Your Fist diye bir EP çıkarmışlar. Şimdi 2012, de 2 yıl mı geçmiş? O zaman albümden 4 yıl, EP'den 2 yıl mı geçmiş? Aynen. Ha, ben onu karıştırdım. Ama ben şey, şüphe ettim şimdi. Yani ikinci albüme kendi adını vermek sanki bu birinci albümmüş gibi davranmak, evet, da... Evet, biraz yani, öyle bir şey değil mi? Yani çünkü albüme kendi isimlerini veriyorlar. Belki o albüm adı istedikleri gibi olmadığı, yeniden başlıyoruz gibi olabilir. İşte vallahi, yani hurafeler hurafeler. İşte. Evet, yani kafalarında ne döndüğünü bilmiyorum ama bu gerçekten... Güzel bir albüm. Yani zaten EP ile haberini vermişler. Anladığım kadarıyla EP'deki hiçbir şarkı da burada yok. Yok. Yani bunların hepsi yeni şarkılar. Bence yeniden şey yapmışlar. Değil mi? Yani yeniden... Sıfırlayıp her şeyi başlamış. Sıfırlayıp Black Thor albümünü yapmışlar. Yani bu tarz müzik benim her daim hoşuma gidiyor. Count 77'den sonra programda iyi bir ilerleyiş olacak. Evet. Çünkü daha sonra çok sıkı gruplar geliyor. Bir Michael Sweet var ki yani bizi bayağı etkiledi. Onu merak etme. Bunu bu anonsu kısa kesiyorum, ona zaman ayırıyorum. O zaman dinleyelim Black Thor'un Black Thor albümünden Feed My Ego parçalarının adı. Evet. Yani Hatta Striper'a bile kayıyor yani güvende değil mi? Yani bu adamlar neden düzenli albüm çıkarmıyorlar? Bu kadar yetenek, bu kadar şey, demek ki çok kolay şarkı yazamıyorlar diye düşünüyorum. Kolay çok üretken değil. Kolay mı? Yok, kolay değil de yani. Bazısı da Çikletçiler gibi albüm yapıyor. Abi ya. Ama bazı gruplarda şöyle bir şans var yani. İşte çok üretken Guns N' Roses de yani davulcusu bile albüm çıkartıyor. Evet. Yani şimdi öyle bir gruba denk gelmediysen ne yapacaksın? Bir kişiye bakıyorsan. Ya yani bazen bir kişi de arka arkaya bir sürü şey çıkartıyor ama doğru. Yine de herkes de o şans olmuyor işte. Bazı öyle gruplara denk gelmek lazım. Hepsi evet, birden. Kardeşim. Herkes de yetenekli. Herkes birden vokal yapsın. Ondan sonra herkes birbirini boğazlasın. Aynen. Benim şarkım yok, benim şarkım. Ondan sonra abi ama 5 senede de dünya şeyi oluyorsun. Yani dünyanın olsun. İyi grubu oluyorsun yani. Bak şimdi iyi grup dedin de çok sıkı bir grup. All Star Band, Diesel. Evet evet. Stüdyo projesi bu. Tam Dream Team. İşte British American Oriented Rock'la Classic Rock. Yani vokalde Robert Hart, Bad Company'den bileceğiz bu arkadaşı. Zaten Bad bilmeyen Company, de bilmeyene de ayıp diyorum. Bad Company artık bilmiyorlarsa dinlemesinler. Yani, bu kadar kesin söylüyorum yani, burada. Burada 5 yıldır yani, şey söyledim. Dilimde evet. Şey bitti artık. Tüy bitti, her tüy şey ne, bitti. Tüy ne? FM'in gitaristi Jim Kirkpatrick. FM'de oldukça sıkı bir hard rock grubudur. Evet tabii yani, canım yani. Bu tarzında. Melodik yanında, hard rock diyelim ama. Melodik hard rock tabii. Yani. Özellikle 1990'ların öncesinde. Yani 80'lerin sonu 90'ların başına tam kaldırıyorlardı kafalarını. Grunge ezdi bunları da. FM'in de öyle bir sıkıntısı ama var. Ama FM her zaman şeydir. Benim için özeldir. Bak. Değil mi? Evet. Değil yani mi? Neyse. Birkaç tane albümü çok iyiydi evet, FM. Evet. Hala bence güzel albümler evet. Çıkartıyor evet. Bakma. Evet, bu iki tane süper beyin etrafında kurulmuş bir grup Diesel. Harika bir albüm. Bunun şirketi Frontiers mı? Frontiers. Ya tabii evet, zaten beyin. Frontiers. Ya. Ama Frontiers'ın da şu şeyi artık bayatlamadım ya. Bütün ünlüleri topla, Wet gibi şey gibi işte. Yani ondan al, bundan al. Ortaya abi tabii Overland, Shadowman yani bunların hepsi örneği Steve Overland falan da var burada ucundan yani, köşesinden yapıştırılmış. Sıkılmadın mı sen? Hayır çünkü bunlar bir grup değil ve geleceği olmayacağını biliyorsun. Yok canım o yüzden... tek atış projedir bence de bu Diesel. Yani eğer çok çok iyi çalar. Ki çok iyi albüm. Müthiş albüm. Yani müthiş albüm devamını bekliyorsun ama adamlar yani öyle bir proje yapıyor ki. Yani Deep Purple tarzı müziğin bu kadar iyi hakkını veren ben bir grup daha uzun zamandır dinlemedim. Aynen. Bu kadar iyi şey. Rainbow. Rainbow tamam. Rainbow. Deep Purple Rainbow. Rainbow daha evet, doğru. Aynen, daha doğru. Aynen, daha doğru. Aynen. Yani 70'lerin hard rock'ı diyor diye düşünüyorum ama daha bu 80'ler. Tabii. Daha piyasa. Aynen. Yani dediğin gibi Richie Blackmore'un Rainbow dönemi. Deep Purple yanlış oldu. Deep Purple oldu. Daha psychedelic. Veyahut da şöyle diyelim. Hadi ben de üzerine bir sür kontrol yapayım. Yap. Rainbow sonrası Deep Purple. Rainbow sonra derim. İnanırım. Evet yani katılırım hatta inanırım hani derken. O House of Blue Light falan, aynen, falan dedim aynen. Ama yani şey gerçekten Robert Hart. Tabii Dio dönemi Rainbow değil canım şimdi. İşte ben de yani şey de oldu. Ya çok ayrıntıya girdik hadi çalalım. Şeyi beğendim. Paul Sortino ile zaten Jolene Turner arası bir sesli Robert Hart müthiş vokal yapmış. Diesel'in Into the Fire albümünden Love Undercover'la da programımıza devam ediyoruz. Bir an bitiriyoruz gibi söyledin korktum. Hadi dinleyelim. Daha 40 dakikamız var. We'll be right back. yes, some do. And the jerk that came for you, stuck in the middle, don't know what to do. Don't let the feeling show. What I do, I just don't know. Please don't waste my time. I'm breaking down inside. Love Robert Hart'a. Of of of of. Ben, nasıl ses ya? Ne biçim söylüyorsun? Yani. Nasıl söylüyorsun? Neden böyle söylüyorsun? Bunalıma giriyorum bir solist olarak. Aerosmith'e de gönderme evet, gibi. Evet evet evet. Aerosmith de tırmalıyor buralarda. Yani. Şey süper. Aerosmith dedin. Şey maden geldi aklıma. Soma geldi. Evet. Gerçekten şey tekrar... Kötü oldum başımız sağ. Eros yani o bir artık benim aklımda bir şey. Bir paralel yani her Eros dediğimde aklıma Soma gelecek yani. Feci bir şey. Neyse. God's Army AD grubumuz John Smith, Gallows, Paul Advance, Scanner. İşte şimdi bu da tam bir kıta Avrupası hard rock'ı hatta metali sayabileceğimiz bir grup God's Army AD. Ama soul yanı da baskın. Şimdi öyle tabii şey öyle metal gibi görünüyor ama o işin içinde tam dediğin gibi melodik. Bazen de speed metal'e de kayıyor bu herifler ha. Yani evet. ama Avrupa zaten. Tam Avrupa'ya. Avrupa'da heavy metal zaten saf böyle İngiliz dışında yok yani. Hele Almanlarda illa bir power'a kucak açıyor. Hafif speed power. Harika riffler var dediğin gibi. Çift gitar atakları yani o New Wave of British Heavy Metal'dan grup dağılmış olsun. Ama tabii grup 2004'de kurulmuş, 2007'de dağılmışlar, 2012'de tekrar toplanmışlar ve büyük bir ihtimalle bundan sonra da benden sonra söylemesi şey yapacaklar, dağılacaklardır bunlar yani çünkü bunlar böyle beraber müzik yapmaya niyetli gibi gözükmüyorlar yani 40 dakikanın altında son derece kısa artık buna ben EP diyebileceğim uzunlukta bir. Hatta ben şöyle de bir iddiada bulunayım. Bırak bunlar dağılmayı. Bunlar öylesine... Bunlar parçalanacaklar ki. Atomlarına bölünecek. yok ya dur ulan. Dalga geçme. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bir toplama gibi bir şey olmuş. Yani ellerinde kaliteli parçalar var. Abi zaten şurada bakıyorum. Macross var zaten toplamanın Allah'ı. Çalmadı adam var mı bunun? Evet. Yani hepsi şey sonra... Ian Solvin, onun kimle çaldığını bilmiyorum ama Kermin Rising, Halloween falan onlarla çalıyor. Tabii. İşte hepsi zaten sağlı sollu yani, bir yerlerde yani çalıyor adamlar, yani. Adamlar yani gerek. Bunlar işte. Bir araya gel. Bunlar ayrı stüdyolarda kaydetmişlerdir zaten birbirlerini görmemek için. Görmemek o bile olabilir. Ama yani gerçekten çok iyi gitarlar var. Çok. Yani ben yani gitarist. İşte buna uyuz oluyorum. Neden? Albüm süper. Yani ki yani böyle bir projenin ilk albümü süper. Zaten çok yani herifler virtüöz düzeyinde yetenekli müzisyenler. Ama devamı yok. Yok. Proje yani. Proje, aynen. Çok anlamsız aynen, bir şey. Aynen. Yani rock müziği için çok anlamsız bir şey. Doğru, hani bunu yani eskiden 1940'larda 50'lerde büyük orkestralar kurarsın, caz orkestraları oralarda ünlü müzisyenlerle yaparsın. Onun ruhuydu. Ama rock müzikte böyle bir ruhu yok ki. Yok. Metalde. Bir gruptur. Yani toplanırsın, şey yaparsın. Hani en azından hayat hikayesi. Süper yani bir, grup kuruyorsan bir, bile grup. Bir imaj oluşturursun. Bir aynen, hayat hikayesi aynen, oluşturursun. Aynen, İnsanlar aynen, seninle birlikte o bunu hikayeyi yaşar. Yani yaşar. Aynen. Ama burada yok. Yani buna, o zaman ben metal demiyorum. Pop diyorum abi. Bir çeşit bu pop, kadar pop, da büyük söylüyorum. Ay bir çeşit pop. Yani. Öyle ya zaten yani popüler müzik, popüler metal yapıyorlar yani burada. Yani. Ama iyi. İyi. Çok da beğenerek dinledim. Yani çok da pop severek kötü dinledim mü diyorsun şimdi? Bak sağdan vurayım sana. Pop kötü diyorum. Vay be yürü be. Yani pop Michael metal Michael Jackson'a dedin, kötü dedin yani. Michael Jackson'ın bazıları kötüdür. Yani. Ya. Oraya girmeyelim çok feci. Metal, hard rock metal programı yapıp Michael bir Jackson bir Madonna'ya kötü dedin yani. Bir Rihanna'ya kötü dedin yani. Gaz Army'nin kendi ismini... Gaz Army... Gaz Army AD'nin kendi ismini verdiği albümden City Lights'la programımıza evet, devam ediyoruz. Bu şarkı Madonna tarafından söylenmiyor. Yeah. Abi Macross ya. Evet. Ne ettin abi evet, sen ya? Evet. Makine gibi. Makine gibi. Ya ne güzel bunlar, atak. Bunların hepsi süper müzisyenler. Gerçekten şeyler. Ama aynı stüdyoda kayıt yapmalarını istiyorum. Ama vokal işte budur. Evet. Sıraya vokale geldi. By vokal Michael Sweet. Striper'dan. Striper'ın beyni. 30 yıldır grupta bir tane solo yapıyor. Ve kardeşim albüm budur. Yani gerçekten ses de budur dedirtiyor. Neden daha önce solo yapmamış bilmiyorum. Herhalde uzun zamandır şarkı biriktiriyordu. İki tane cover var. Neil Young'ın Heart of Gold'u söylemiş. Michael Sweet'in daha önce soloları var. Varmış. 11 yıldır albüm yapmamış. 11 yıl mı? Hayır. Yok. En son 2007'de solo albümü var. Öyle mi? Evet evet. Onu kaçırıyorum. Yani 1992'de The Blue diye demo yapmış. Michael Sweet diye 94'te bir albüm var. Real diye 95'te ama bir. Ama şimdi 94'teki Michael Sweet albümünü biliyorum. O artık Striper'a albüm yapamadığından dolayı. Evet evet. Kendisi. Zaten Unstripe diye bir 99'da. Onlar şey. Albüm. Yani biraz şey. Arayı sıkıştırıyor. Aynen. Ama yani bu araya sıkışmış bir albüm değil. Bu, I'm Not Your Suicide aynen. Bayağı şey. O zaman şöyle diyelim. Daha önceki denemeleri var. Evet. Yani deneme yazıları gibi. Peki. Bu. Güzel. Evet. Bu solo albüm abi. Bu gerçekten ilk adam akıllı solo albüm olmuş. Aynen. Çok ilginç. Bir de bir düet var Elektra Mustaine'le. Elektra Mustaine de kardeşim Dave Mustaine'in kızıymış. Evet. O da ilginç geldi ve kızın sesi de çok iyi. Yani Michael Sweet'le abi, düet Mustaine yapmak. Yani kızı iyidir herhalde. Değil evet değil mi? Boş olamaz yani. Bunun yanında çok müthiş konuklar var. Örneğin Chris Jericho, Doug Aldrich. Evet. Anybody Else şarkısında şey yapıyorlar. Tony Harnell var. Yani bazı çalacağımız parçaları. Yani Tony Harnell aynen dediğin gibi yardımcı. Yani Kevin Max var. Gerçekten müthiş. Yani adam arkasında çok çok iyi bir şey de tutuyor. Örneğin Timothy Gaines Striper'dan. İnanılmaz vokaller var. Boş ver. Ama yani dediğin yani gibi adam iş orada bitiyor. Bir kafa sesi kullanıyor. Evet, evet. Yani yok böyle bir şey. Kafa sesiyle şarkı söylüyor ve kafa sesiyle çift ses yapıp şarkı söylüyor ki evet. Ayıp. Ayıp yani bir insana evet. Yapılmaz bu. Ama çok özel. Yani gerçekten bak bu kadar Striper, tenör var mı? Yani bu kadar tenörü var mı? Bu kadar temiz tenör yok. Yok. Ama tenör var. Yani öyle çığlık atan da var, şusu da var, ya busu var da var. Ama bu kadar yani bir yani 16'lık notayı söylüyor mesela kafa sesiyle. Kolay değil yani. Çığlıkta kafaya çıkarsın. O çok uzun süreli değildir yani. Uzatırsın da gider, basarsın da dileği. Verirsin seyirciye hoppidik yaparsın ama burada adam notalı söylüyor yani. David Coverdale yapıyor. Yani çünkü. David Coverdale evet, yapıyor onu evet. Ama yok bu şey ve dediğin gibi yaş faktörü de devrede. Şimdi adama hoppidik de demeyelim David Coverdale'di şimdi. Hayır hoppidik yani, değil. Ben dileği basıp. Onu ortaya söyledim. Sen hemen araya soktun hayır, adama. Hayır ama ben dileği basıp da ya, tamam, dileği basıyor. Çığlığı yedirmeyi diyordum. Ya neyse tamam yani, hadi. O. Ama yani Michael Sweet gerçekten o açıdan. Örneğin ben Striper'ın. Yaşlı. Hem? Yaşlı bu adam. Evet, evet. Yani bu adam 50'lerin üstünde. Tabii 50'yi geçkin yani. Bunlar 50'yi geçkin. 50'yi geçkin kafa sesi olsa, kullanıyor. İşte tam 50 oluyor. Kafada boşluk kalmaz normalde. Evet, değil mi? Yani. Değil mi? Şişmiştir yani. Yok abi. İşte Michael Sweet'in vokallerini bak, beni çok etkiledi. Blues gravatını çıkardım bu hafta nasıl geyik? Evet. Yani. Hard rock fena yani. Girdin yani. Tam hard rock'ın muhabbeti oluyor yani. Hard rock iyiymiş bu da be. Canım çekti valla. Şey, Striper'ın cover albümünde gerçekten Michael Sweet'in nasıl yorumladığı çok bildik şarkıları. Nasıl yorumladığını çok görmek iyi vokalist. Yani inanılmaz bir vokalist. Yani evet. Onun için ne kadar özsek az bu albümü edinin. Dinleyelim. I'm Not Your Suicide albümün adı. Taking On The World Tonight'da parçasının adı. Back down. Müthiş. Yani. Müthiş. Evet, şimdi de Nazareth. Nazareth 1970'lerde adından çok söz ettirmiş bir topluluk. Yani 73'teki Razamanas, 75'teki Hair of the Dog. Tabii bu arada Exercise Loud and Proud'u da kafama kakacaklar vardır ama ben en sevdiklerimi. 77'deki Expect No Mercy ve 80'deki benim bence Nazareth'in doruğudur Alice in Wonderland. Nazareth'in sevdiğim albümleridir. Bunun yanında The News 2008'deki evet, sıkı bir dönüştü. Ve Nazareth dediğimde de aklıma iki tane insan gelir. Dan McCafferty vokalde ve Pete Agnew basta. Bu ikili 1970'in başından beri Nazareth'in bel kemiğidir. Ve Dan McCafferty artık benim sağlığım el vermiyor deyip bu albümle beraber gruba elveda demiş. Şu anda grubun solisti Linton Osborne. Ama Rock'n'Roll Telephone 2004 yılında çıkan bu albümde bütün vokaller Dan McCafferty'nin. Ne diyorsun bu albüm? Bu albüm yani çok ilginç bir hikaye. Yani her tarza dokunmuşlar. Evet, yani evet. Bir şarkı bir şarkıyı tutmuyor. Yani biz işte Speak Easy'yi seçtik ama yani Speak Easy hani bizim eski Nazareth'e benziyor en diye benzettiğimiz şarkı. Bunun yanında pop var. Poplar var, slowlar var ki soul müzik var. Soul müzik dediğin gibi soul müzik dibine vurulmuş bir yani gerçekten çok çok iyi şarkılar var. Ondan sonra yani çok iyi şarkılar mı şeyde kaldım. Yani bazı parçalar güzel, bazı parçalar ne bileyim Nazareth'e yakışıyor mu? Yakışıyor yani mu? Şimdi, yanlış pardon. Şimdi, yani Nazareth'le onları bağdaştırmak. Back to Before veyahut da Boom Bang Bang şarkılarını ben hiçbir zaman Nazareth'le bağdaştırmam. Evet. Ama bunun yanında işte Not ama Today'miş, bu... One Set of Bones'muş. Yani onlar yani hiç olmazsa birazcık daha bana hani Nazareth dedirtti. Yeni bir şey denemişler. Nazar değmiş diyeyim. Yani şey yok. şey ruhu yok. Yani 2008'deki The News ruhu yok dediğin gibi. Hatta Big Dogs bile. Big biraz Dogs deneysel takılmışlar. Aynen. Yani yani değişik bir şeyler yapıyorlar. Bir de yeni vokal şey yani. Yani Dan McCafferty herhalde bu albümle hatırlanmak istemez. Büyük bir ihtimalle bir sonraki albümde gene vokal yapacaktır. Hani turlamamak için bunu yapmıştır. Çünkü bunlar hala çok turlayıp. Kim gelecekmiş peki şey? Vokal şu anda Linton Osborne. Tamam. Ama sahnede olacak mıymış o? Tabii. Bu adam büyük bir ihtimalle tur için alındı. Evet yani şey yani, pardon yanlış söyledim yani albümlerde. Albümlerde olup olmayacağını bilmiyorum. Evet. Ama bence ben Dan McCafferty yorgunluğumdan dolayı dediğine göre yani sesinde de bir sıkıntı olmadığına göre büyük bir ihtimalle bir sonraki stüdyoda gene söyler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii Linton Osborne'u daha da dinlemedik. Linton Osborne'un nasıl vokali olduğu yani, hiç belli olmaz bilmiyorum. Belki de. Belki şarkı sözlerine destek verip geri planda kalabilir. Olabilir. Yani o yorgunum dediyse bence sesinde de problem olabilir. Olabilir. Her o zaman olabilir. İnanmamak lazım. Vokalistler çok, yalancı oluyor çok genelde. Güzel bir bonus diski var. burada nereye gitti böyle üzerimden uçtu gitti bak hiç bakmıyorum. Çok güzel bir bonus diski var. İki tane bonus track ve beş tane de konser şarkısı. Onunla beraber Rock'n'Roll Telephone edinilebilecek bir disk. Ama Nazareth dinlemek istiyorum diyorsanız. Eskileri dinleyin. 73'teki Razamanas ve 75'teki Hair of the Dog'u tavsiye ederim. Ama bak soul, jazz, blues, pop dinlemek istiyorsanız da Nazareth'ten böyle ilginç de bir albümüm var. Yok değil. Yani şey de var yani. Ne dinler ona? Literatürde var yani. Rock'n'Roll Telephone albümün adı Speakin' Easy'de çalacağımız şarkı Nazareth'ten. Knock, knock, knocking Evet, şimdi bir süper grup daha. Marco Mendoza, Thin Lizzy, Black Star Riders, Whitesnake. Yani daha bir sürü albüm sayabilirim örneğin. Soul Circus'ın da basçısıydı. Marco Mendoza müthiş bir basçıdır. Evet, aynen. Hatta ben Thin Lizzy ile onu sahnede görmüştüm. Gerçekten sahnesi de çok iyi. Wami grubunu kurmuş. Beino, Iggy Gwedre diye tanınmadık bir gitaristle çalışıyor. Ve bu arkadaşı Anti-Tank Nun'dan tanımış. Şöyle, Black Star Riders'da bas çalarken Anti-Tank Nun açılış grubuymuş ve onunla çok çok iyi anlaşmış. Daha sonra arkasına iki tane hiç tanınmadık isim alıyor. Vokale Dougie White diye tanınmadık bir arkadaş. Davula da Vinny Appice'yi almış. Yani. Davul bunlar nasıl? Kim? Ne biçim davul çalıyor dediğimiz arkadaş Vinny Appice, Black Sabbath, Heaven and Hell diyor. Davulcusu. Yani. Dougie White da Rainbow, Michael Schenker, Yngwie Malmsteen artık kaç tane say babam say. Böylece bir sıkı grup olmuş. Bu senin sevmediğin tarz büyük bir ihtimalle bir proje grubu. Aynen. Tek vuruşluk. Va bir bakalım başka Rainbow albüm çıkarır mı? Ama bu Rainbow. Rainbow. Tam bu Rainbow. Tam Rainbow bu. Yani. Yani şimdi, hatta John Lynn Turner Rainbow'u yani. O dönemin evet, Rainbow'u. Şimdi grup şarkıları kimler yazmışlar? Sen şarkıların arkasında Michael Mendoza yok. Wojciech ve Piotr Kugowski kardeşler var. Bunlar da Polonyalı kardeşler. Bunlar da zaten albümde evet. Yani tam akustik gitar ve bek vokal yapıyorlar. Aynen, vokal de yapıyorlar. Bunlar tam beyin işte. Bunlar paralı prodüktörler diyelim. Toplamışlar elemanları. Herhalde. Bizim parçalar var. Herhalde. Biz de düzgün çalamıyoruz. Herhalde. Siz bizden daha düzgün çalarsınız bu parçaları deyip herhalde albüm yani yapmışlar. Veyahut da güzel ama. Ben daha değişik bir başlangıç yapayım. Marco Mendoza, ben yeterince ünlüyüm. Ya şu çocuk da bayağı sıkı gitaristmiş derken diye düşünürken bu iki tane adam bunu buluyor. Hmm. Bizde de böyle şarkılar var diyor. Marco Mendoza bu da bana çok uydu diyor. Dougie White'la Vinny Appice'yi topluyor ve bu Wami oluyor. Vay. Yani Wami ne alaka? Wami hiç bilemiyorum. Vallahi ben de araştırdım. Merak ettim, baktım nereden bulmuşlar Wami ismini. Yani hiçbir fikrim yok. Ama çok da güzel olmuş. Bravo evet. Polonyalı arkadaşlara, kardeşlere. Çok iyi albüm. Kugowski kardeşler çok çok güzel yazmışlar. İnşallah paraları devam eder de ikinci, aynen, üçüncü albümde aynen daha... Yani bu çok çok iyi bir daha, şey olmuş. Müzisyenlere para yatırırlar. İşte Steven Taylor gibi daha üst. Yani Dougie White'dan daha iyi vokal satın alsınlar yani, diyorsun. Değil mi? Yatırım yapsınlar. Yok, Wami gerçekten iyi. Kill the King ilginç de bir Rainbow'a gönderme. Zaten Rainbow bir, yani direkt. Albüm de Rainbow. Bence diyorsun. Hiç şey yapmalarına gerek yok. Rainbow parçalarını alsınlar, coverlasınlar. Yeni Rainbow diye satabilirler. Remaster ettik diye. Dougie White iyi, Michael Schenker söylüyordu. Şimdi de zaten Rainbow. Sen gerçi Wolf to the Moon albümünde. İzlemiştin, beğenmemiştin ama. Yok şey, çok güzel Scorpions söylüyor ama Michael Schenker olmadı. Phil Mugg şarkıları. Ama Dougie White bayağı iyi albümler de çıkardı bu geçen sene. Evet. Yani iyi vokal. Bazı vokal albümlerde vokali çok zayıftı. Örneğin Michael Schenker evet, albümünde ama bu daha sonra bir tane solo çıkardı galiba. Yoksa başka bir şey. Solo o da çıkardı, çok iyi, çok iyi grupta onda da iyi şeyler çıkardı. Evet. Wami'nin Kill the King albümünden The Rider'la programımıza devam ediyoruz. Yeah. Evet, sıradaki grup Danger Zone, Avenue of Allies. Bizim Almanya'daki kontağımız Birgit Schwanke'ye selamlar. Onun grubu Danger Zone, Fire Fire diye bir single çıkarmış. EZO. Japonya'da oldukça tutulan bir gruptu bu EZO. Ne yapıyorlar şimdi bilmiyorum. Herhalde yeni albümleri de vardır. Onun cover'ıyla yapmışlar. Bu adamlar İtalya'dan 1980-92 arasında çalmışlar. Daha sonra Avenue of Allies bunları çıkarmış. 2010'da tekrar piyasaya. Evet, aynen. Danger Zone gerçekten çok kaliteli 80'lerin American Oriented Melodic Rock'ını yapıyor. Ama çok konuşamayacağız. Ha, bitti zaten. Yani bitti. Daha fazla şey yapamayacağım. Robert Priory iyi gitarist. Gerçekten Danger Zone'un beyni. O zaman veda edelim. Evet. Yani şöyle yapalım. Kısa kesmek zorundayız çünkü aynen. Şarkının da hakkını vermek gerek. Şarkının da bir kısmını keseceğiz zaten. Evet, sonunda biraz bir fade out olacak. Evet. O zaman ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.